اولئک اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور واولئک شرار الخلق عند الله. اس سے صاف معلوم ہو گیا قبروں پر مسجد بنانے والے شرار الخلق ہیں, اور جس فعل کی وجہ سے وہ شرار الخلق قرار دیے جا رہے ہیں یقین و فعل حرام. تو اب ترجمے کا حاصل یہ ہوگا مسجد پر قبر پر مسجد بنانا ممنوع, یہی علامہ رحمت اللہ علیہ ترجمے کا حاصل بیان کیا, اور باب وسیلہ اور اس باب عام خاص کا فرق ہی ماننا پڑے گا. اگرچہ ہمیں اس کو تسلیم نہیں کرتے مسجد پر قبر بنانا, قبر پر مسجد بنانا جائز نہیں ہے. امام محمد کہتے ہیں یہ پرہو یمنا عند القبر مسجد, قبر کے پاس مسجد بنانا مکروہ ہے. اثرم نے ایک اثر نقل کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا قبر پر مسجد بنا رہے ہیں, تو حضرت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نقیر کی اور یہ فرمایا کہ لوگ مسجد پر قبر بنانے کو مسجد کے بیچ قبروں کے بیچ مسجد بنانے کو مکروہ سمجھتے تھے. امام موفق رحمت اللہ علیہ بنا القبر کی کراہت کی تصریح کی ہے, جب بنا مکروہ تو بنا المسجد بدل جائے اولا مکروہ ہوگی, بلکہ ایک جگہ صاف لکھا ہے لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور. وفيه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن هشام عن ابي هريره عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسه بعض ابي عبد الحبشه قال لها ماريته وقالت ام سلمه وام حتي بدات تعرض الحبشه فذكرت من حسنها وتصاوير فيها فقال اصف قال اولئك اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبر مسجدا ثم صوروا في تلك الصور واولئك شرار القلب عند الله. مائک کیوں لگا ہوا ہے؟ آپ لوگ زور سے کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ سارا بوجھ مائک پر دیتے ہیں. چلیے مائک ہٹا وہاں سے ہٹا. کیا فائدہ ہوا مائک میں ہو تیری آواز؟ آپ لوگ ناچ مارتے ہیں. ایک مرتبہ کبھی میں ٹوک کر کے ٹھیک کرواتا ہوں, ہر آدمی آ کے پھر اپنا تصرف کرتا ہے, بھارت برباد کرتا ہے, بار بار جو ہے مائک ٹھیک ہوگا. چلیے میرے اتنی طاقت نہیں کہ میں زور سے بولوں, میں تو بہت اعتدال سے بولنے والا ہوں. سب سے پہلے مائک میری وجہ سے لگا, یہ سب بچے لگانے والے تھے, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آخر کیسا مائک لگانا. میں نے بچوں ایسا لگاؤ کہ میں چاہے امریکہ چلا جاؤں چاہے افریقہ میری آواز پکڑ لے. حضرت امام بخاری نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے عورت کو قبر میں اتارنے کے لیے کون آدمی قبر میں اترے گا. روایت الباب سے معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی نے گناہ نہ کیا ہو, اس لیے کہ حدیث میں ہے حضور نے اپنی صاحبزادی زینب کی وفات پر فرمایا تھا رقیہ کی وفات پر فرمایا تھا حل من احد لم يقارف الليلة, اور یقارف کی تفسیر بخاری نے صلیح سے نقل کی ہے ذنب سے, تو معنی یہ نکلے کہ جو جس نے کوئی گناہ نہ کیا وہ قبر میں اترے, یعنی نیک صالح آدمی. یہ ہے بخاری کا مقصد. لیکن اس تفسیر کے متعلق نقض ابرام پہلے آ چکا ہے, وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن مالك عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال شهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرايت عينيه تدمعان فقال هل فيكم من احد لم يطالب الليله فقال ابو طلحه انا قال فانزل في قبره قال فنزل في قبره قال ابن المبارك قال فليح المراد يعني الذنب قال ابو عبد الله ليقترفوا ليكتسبوا ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الصلاه على الشهيد باب الصلاة على الشہید شہید کی نماز جنازہ کا بیان شہید کی نماز جنازہ میں اختلاف ہے امام شافعی امام احمد اور اکثر علماء ارشاد فرماتے ہیں شہید کی نماز جنازہ نہیں کر جائے گی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پڑھی جائے گی پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی ان میں اختلاف ہے کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم کیا شافعیہ اور حنابلہ کا اصح مذہب یہ ہے کہ نہ جائے اور ایک قول یہ ہے کہ خلاف اولا امام احمد ابن حنبل مروزی کی روایت میں فرماتے ہیں کہ اختیار ہے چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے اولا نماز پڑھ لینا اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ علی الشہید کو واجب قرار دیتے ہیں امام مالک قولِ اولی کے قائل امام بخاری رضی اللہ عنہ کی کیا رائے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پہنچ کر دلائل متعارضہ پیش کر کے یکسوئی اختیار کر لیجیے لیکن امام بخاری کے بارے میں اس طرح کا خیال ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی کی رائے یہی ہے کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے. تعالی کہتے ہیں شہدائے حق کے متعلق کہتے ہیں لم یغسلوا ولم یصلوا نہ ان کو غسل دیا گیا اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی. جو لوگ نماز جنازہ کے قائل وہ اس سلسلے میں کئی روایتیں پیش کرتے ہیں جس میں حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھنے کا ذکر ہے لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو لوگ ان حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں ان کو شرمانا چاہیے. یہ حدیثیں اس قابل نہیں ان سے استدلال کیا جائے اور حمزہ کی نماز جنازہ کے سلسلے میں متعارف روایات نقل کی جاتی ہیں. ابو داؤد کی ایک حدیث میں لم یصل علی احد من الشہداء غیره اور بعض روایات میں یہ وارد ہے کہ جنا حمزہ کا جنازہ رکھا ہوا ہوتا تھا دوسرے جنائز لائے جاتے تھے ان کی نماز ہوتی اور اٹھا لیے جاتے تھے لیکن ان روایتوں میں کوئی تعارف نہیں. جہاں حمزہ کے غیر سے نماز کی نفی مراد ہے وارد ہے اس سے مراد مخصوص انداز کی نماز ہے ان بار بار. بعضوں نے یہ کہا کہ جواز کی دلیل عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تشریف لے گئے اور صلی اللہ علیہ وسلم جمہور علماء کی طرف سے اس کے تین جوابات دیے گئے. نمبر ایک یہاں صلاح سے مراد دعا امام شافعی ابن حبان بولتے ہیں، کسی کے قائل ہیں اور خود سرخسی کرتی تھی، کسی کے قائل لیکن رب صلاح علمی اس تعویل سے ہوا کرتا اللہ نمبر دو. علامہ موفق ابن قدامہ کہتے ہیں یہ حضور کے خصائص میں سے ہے، کہیں آٹھ سال بعد نماز پڑھی جاتی ہے. نمبر تین، بعض کہتے ہیں صلاح المعید کے معنی ہے امام سے دعا کرنا ہے، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ نماز آٹھ سال بعد ہوئی ہے، اور روایت میں سمت العال منبرا، وہاں اور بھی کہاں منبر تھا، منبر تو مسجد نبوی میں تھا، معلوم ہوا آپ نے یہی مسجد نبوی میں ان کے لیے امام سے دعا فرمائی تھی. ہمارا خیال یہ ہے کہ حضرت امام بخاری کی رائے کی شہید کی نماز جنازہ پڑھی تو جائے گی نہیں، لیکن اگر کبھی دفن کر دینے کے بعد شوق ہو کوئی نماز پڑھنا چاہ تو گنجائش، خلاصہ یہ دفن سے پہلے تو نہیں پڑھی جائے گی بحدیث جابر، دفن کے بعد اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے بحدیث عقبۃ بن عامر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني بشار بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد ثم يقول ايهما اكثر اخذا للقران، فاذا اصير له الى احدهما قدمه في الاحد وقال انا شهيد على هؤلاء يوم القيامه، وامر بدفنهم في دمائهم ولم يغسل ولم يصلى عليهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني يزيد بن ابي حبيب بن ابي الخير عن مقتدى بن عامر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهله وقد صلى على المجيد ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرط لكم وانا شهيد عليكم واني والله لا انظر الى حوض الان واني اعطيت مفاتيح خزائن الارض او مفاتيح الارض واني والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي ولكن اخاف عليكم ان تنافسوا بها. مقصود ہے کہ جب دو بسوں کو گیا تو کہیں کبھی سے ہو گیا مقصود یہ ہے کہ انفراد المیت کے پر مقاصد میں سے نہیں ہے ضرورت کے وقت بنا میں رجلائیں گے جائے تو بھائی سراسر جائے. مزید یہ ہے کہ روایت میں اتنی جس میں وہ سراسر کے پر نواہ مسلح ہے اخرج رحمۃ اللہ صاحب السنن. امام بخاری نے اس ترجمہ کے بعد شاید ان لوگوں پر رد کیا ہے کرامت یا حرمت سے قائل, لیکن بخاری نے جو دلیل پیش کی ہے وہ عام نہیں ہے, خاص ہے ان کے وقت کے موقع کی. اس وقت لوگ مجروح زخمی میں تھکے ہوئے تھے, اس لیے ضرورت تھی کہ ایک ایک قبر میں کئی کئی قدر نکل دیا جائے. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض من لم ير مثل الشهداء. مقصدين الشهداء كل سنة واجب نهيه من أربعة رضي الله عنه. وبه قال حدثنا من غيره قال حدثنا الإسلام في شهاب بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهم في دماء بن علي يومه غد ولم يغسلهم. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاہنی جس کو پہلے رکھا جائے. حدیث سے معلوم ہوتا ہے جو قرآن کا زیادہ حافظ ہے اس سے نکلا کہ جو افضل ہو اس کو پہلے لاہد میں رکھا جائے گا, اس کے بعد درجہ بدرجہ رکھا جائے گا. چلیے لاہد کہتی ہوں بغل قبر کو, اور یہ لفظ لحد سے محفوظ ہے اس لیے کہ لحد کے معنی ہیں میل کے, اور بغلی قبر جو ہوتی ہے اسی قبر سے ہٹی ہوئی اور مائل ہوتی ہے, اور جو سیدھی قبر بیچ میں ہوتی ہے اس کو بریح کہا جاتا. چلیے سوبین واحد یہاں اسی طرح سے سوبین واحد وارد ہوا ہے. علامہ مذہبی کہتے ہیں سوب واحد سے مراد قبر واحد ہے, لیکن استیاق اس سے عبا کرتا ہے اس لیے کہ اس میں کہا گیا یجمع بین الرجلین قتلاهما في ثوب واحد ثم يقول ايهما اكثر خليفة. پہلے تکفیر کا مسئلہ لایا گیا, پھر تدفین کا لایا گیا, اور فی ثوب واحد کا یجمع فی ثوب واحد کا تعلق تکفیر سے, لہذا ثوب واحد قبر مراد لینا صحیح نہیں ہے. نمبر دو, علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سوب سے حقیقی سوب ہی مراد ہے, لیکن ہوتا یہ تھا کہ ایک کپڑے کو کاٹتے تو میتوں پر لگا دیتے تھے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ اموات, اب یہاں ایک انہیں سے اشکال دور ہو گیا, اور وہ اشکال یہ ہے یہ کپڑے دو آدمی کو نہیں لپیٹا جاتا. اصلی جواب یہ ہے یا تو سب سے قبر مراد اور یا سب سے سوب مقبول مراد ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی سوب مراد ہو تو اس کو اشکال نہیں, اس لیے کہ میت کے بدن پر جو کپڑے ہوتے تھے وہ حاجز بین الرجلین بن جاتے تھے, اور تکمیل کے لیے ایک کپڑا دونوں کو اوپر ڈال دیا جاتا تھا. ثم يقول أيهم أكثر أفضل للقرآن, فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في الهدي. وقال أنا شهيد هؤلاء وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. قال وأخبرنا الأوزاعي جهاں تیز کی ضرورت ہے آپ رولوں کے طور پر خاص قسم کی بھاس ہوتی ہے کرم کرمہ پائے گا کہ حدیث سے اس کا قبر میں بضرور ڈالنا ثابت ہو اسی سے مصیبت بن کو ڈال جائے مطلق گھاس ڈالنے کا مسئلہ کیا اور حاصل یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے مثلا قبر میں نداوت و قریب ہو یا قبر کی ریتوں کو بند کرنا ہو تو گھاس استعمال کی جا سکتی ہے. قال حدثنا خالد بن يزيد متان بن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله من قد فرض الا لاحد قبل ولا تحل لاحد بعد وحلت ساعه من نار لا يختلق لها ولا يوجد شجره ولا ينقل شيئا ولا تنتقد النقطه الا لمعارف فقال لا قاس الا لغسل لسانتنا وقبورنا فقال الا لغسل وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا وقال ابان بن خالد بن حسن بن مسلم عن صفيه بن شيبه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال مجاهد عن طاوسنا لابن عباس لقيهم وبيوتهم وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلتين. يا مريم في قبر لحد سے کسی علت کی وجہ سے نکالا جا سکتا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تین حدیثیں کے فرمان. پہلی حدیث میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عبید کو قبر میں ڈال دینے کے بعد نکالا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض پہنائی. اور دوسری تیسری حدیث میں یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو پہلے دوسرے صحابی کے ساتھ دفن کر دیا تھا, اس کے بعد اس کی پردی راضی نہ ہوا تو والد کو نکال کر الگ دفن کیا. ان دونوں حدیثوں کے ملانے سے بات معلوم ہوئی کہ دفن یا دفن کی ضرورت کی وجہ سے میت کو نکالا جا سکتا. حنفیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو دفن کر دیا گیا تو پھر قبر سے اس کا نکالنا جائز نہیں الا ایک حق العمل فوت ہو رہا ہو. مثلا کسی آدمی کو ارض مقصودہ میں دفن کر دیا گیا تو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کیا جائے گا اور اس کے لیے نماز کے لیے اور کسی چیز کے لیے قبر سے نہیں نکالا جائے گا. ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں نماز کے لیے تو نہیں نکالا جائے گا اس لیے کہ قبر پر نماز جنا رہ جائے گا اور غسل کے لیے قبلہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے قبر سے نکالا جائے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ النار سے نکالنے کا جواز ثابت کیا اور ممکن مطلب کیا اور ترجمے میں جو لفظ حلہ ہیں بادشر کرام جیسے زین ابن منیر کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عبید کا قصہ تخصیص کا احتمال لگتا ہے اور جابر کے والد کے قصے میں رفع کی تصدیق میں ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری نے لوح الحل سے یہ اشارہ کیا ہے کہ اس میں تفصیل ہے. حاصل اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی مصلحت ہو جو میت کے نکالے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے, جیسے متبرک قمیص کا پہنانا یا کفن پہنانا, پھر تو نکالا جائے گا, یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا, اور اگر کوئی ایسی مصلحت ہو جو بغیر نکالے پوری ہو سکتی ہو تو پھر نہیں نکالا جائے گا, جیسے میت کی نماز جنازہ پڑھنا. چلیے, وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمر بن سعيد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بعد موته له فبرته فامر به فوصي فوضع على ركبتيه ونفض فيه من ذاته والبسه القميص فالله اعلم كان قسى عباسا والله اعلم كان قسى عباسا قميصا. سفیان ابن عینہ کا مقولہ ہے اور ان کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی طوفت کا منافق دشمن اسلام تھا, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اتنی رواداری کیوں برتی اس کو اللہ جانتے ہیں. ہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے, کانا قصا عباس قمیصاً, اس نے عباس کو قمیص پہنائی تھی, یعنی جب وہ جنگ بدن میں قید ہو کر آئے تو کسی کا قمیص کی قمیص ان کے بدن پر فٹ نہیں ہوتی تھی, عبداللہ ابن ابی کی قمیص فٹ ہوئی, اس نے وہ قمیص ان کو دے دی. شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ دیا اور دنیا ہی اپنی قمیص اتار کر اس کے کفن میں دے دی اور پہنا دی. وقال سفيان وقال ابو هارون وقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان فقال له ابن عبد الله يا رسول الله هل بسبب قميصك الذي يجدك؟ قال سفيان فيرون ان النبي صلى الله عليه وسلم علق عبد الله قميصا مطابقا لما صنع. وبالاسناد وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشير بن فضل قال حدثنا مسيد بن معلم عن عطاء بن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما حضر احد دعاني ابي من الليل فقال ما اراني الا مقتولا في اول من يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واني لا اترك بعدي اعز علي من غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وان علي دين فاغفر واستوصي باخواتي بخيرا فاصبحنا معاملہ کرنا میری طرف سے ان کے حق میں خیر کی وصیت قبول کرو. دفن تو معاہو آخر کی قبریں میں ان کے ساتھ دوسرے صحابی کو دفن کر دیا. یہ حضرت عمرو بن جمعون تھے جو عبداللہ ابن عمرو جابر کے والد کے دوست تھے. چلی تخرج تو بعد سے میں نے ان کو چھ ماہ کے بعد نکال لیا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جابر نے اپنے والد کو ان کی قبر میں سے چھ ماہ کے بعد نکالا, اور موتا امام مالک میں بلاغن کی روایت وارد ہوئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 46 سال کے بعد نکالے گئے, بلکہ اس میں یہ وارد ہے کہ سیل نے ان دونوں کی قبر کو جو ایک ہی ساتھ مدفون تھے کھود دیا تھا. علامہ ہی تو کہتے ہیں یہ بلاغ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, لیکن ابن عبدالبر کہتے ہیں ہو سکتا ہے قصہ دوبار پیش آیا ہو, اس میں اشتعال ہو کہ جب ایک بار الگ بتن کر دیا تو پھر دوبار پیش آنے کو کیا ہوں, اس کا جواب بھی ہو سکتا ہے ممکن ہوں قریب میں دفن کیا. اور پھر حضرت معاویہ کے دور میں جو نہر کھودی گئی تو اس کا پانی اندر اندر چلا گیا اور دونوں قبروں کو ایک کر دیا, اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو الگ دوبارہ نکال کر الگ دفن کیا. واللہ تعالیٰ عنہ. فإذا هو قيام وذاته نية غير مدني. کہتے ہیں ایسے ہی پروپاگنڈا سے جیسے پہلے دن رکھا گیا تھا تم غیر اذنی اسی طرح یہاں پر واقع ہوا ہے. ان میں سے کم کے نسخے میں وضاحت ہو غیر اذنی کی اذنی یہ بھی نسخہ راجے ہے اور مطلب یہ ہے کہ صرف کان کے اندر ذرا سا اثر ہوا تھا وہ زمین سے لگا ہوا تھا مٹی کی وجہ سے کان متاثر ہو گیا تھا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر میں لحد شخص جائے لحد بغلی قبر شخص سیدھی قبر. مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواز کے لیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجماع بین الرجلین خطرہ پوچھ کی ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ پوچھتے ہیں مقصد وفد القرآن جب کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا قدم اللہ آپ اس کو لہر میں پہلے رکھتے تھے. سوال یہ کہ اس سے لہر کا ثبوت ہوا شک کا ثبوت نہیں ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں دو آدمیوں کے ایک ساتھ رقم کرنے پڑے اور لہر میں عادت ایک کی گنجائش ہوتی ہے تو لامحالہ یہ کہنا پڑے گا کہ وہاں ایک ہی قبر میں دو جگہیں بنائی جاتی تھیں ایک ذریعہ سیدھی قبر اور دوسری لہر بغلی قبر. اور بعض احادیث میں شق و لہر دونوں کی تصریح موتا مالک میں ہے. مدینے میں دو قبر کھودنے والے تھے احدہما والحج والآخر یفعل قضا یعنی ایک لحد بناتے تھے اور دوسرے سے وہ قبر بناتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ میں اختلاف ہوا آپ کے لیے بغلی قبر بنائی جائے یا سیدھی. طے ہوا جو پہلے آ جائے گا وہ اپنا کام کرے گا. وہ طلحہ بغلی قبر بناتے تو پہلے پہنچے انہوں نے آپ کے لیے بغلی قبر تیار کی. مصنف کی طرز سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں قسم کی قبریں مساوی کی درجاہی جواز میں برابر ہیں لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اللہ کو لینا اور شک کو لے رہے ہیں رواہ احمد اور ترمذی اور ابو داؤد. اور اس پر اسی حدیث میں مسند احمد میں ہے وہ شک و اہل الکتاب. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ بنے گی اور سب بنانا یہودیوں کا کام ہے. اسی لیے شاید ابراہیم نخعی کہتے تھے کان یکرہ ہونا اشق اخرجہ ابن ابی شہبہ. اور علامہ عینی نے لکھ دیا یہی امام مالک امام ابو حنیفہ امام شافعی و احمد کا مسلک لیکن یہ نقل اس کو غلط معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ کراہت کا قول صرف حنابلہ کے یہاں ہے اور باقی علماء کے یہاں کراہت کا کوئی قول نہیں ہے. سارے علماء نے مالکی حنفی شافعی نے تصریح کی ہے کہ لحد افضل ہے اگر زمین سخت ہو اور اگر زمین نرم ہو لحد بنانے میں دشواری تو پھر شخص افضل ہے. اب یہ کہا جائے گا کہ اللہ لنا شک الغیر معنی یہ ہے کہ لہر مسلمانوں کا اکثری عمل ہے یا لہر کو ہم پسند کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم. حافظ نے اگر اس پلانے میں اللہ نے فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے ترجمہ اسلامی صدی کی صحت کے لیے منعقد فرمایا, علامہ سنگھی نے تو لاہ گئے نہیں یہ بات لکھی ہے اور لکھا ہے کہ آیا بچے کا اسلام صحیح ہے یا نہیں, احادیث کے پیش سے معلوم ہوتا کہ بچے کا اسلام صحیح ہے, لیکن یہ غرض نہ تو کتاب الجنائز کے مناسب ہے اور نانی ترجمہ الباب کے الفاظ کے مطابق ہے. ترجمے میں بخاری نے یہ نہیں کہا اسلام صحیح ہے اور قدر حملہ, بلکہ یہ فرمایا اسلم صحیح فرماتا ہے صلی, اس لیے ترجمے کی صحیح غرض یہ ہے کہ اگر بچہ مسلمان ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی. اس میں چونکہ اختلاف اور تفصیل ہے اس لیے امام بخاری نے لفظ حل سے اس کی طرف اشارہ فرما دیا اور آگے فرماتے ہیں وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى السَّبِيلِ الْإِسْلَامِ, کیا بچے کے سامنے اسلام پیش کیا جائے. آخر ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں امام بخاری نے یہاں ترجمہ احتمالیہ منعقد کیا اور دلیل سے ثابت فرما دیا کہ ہاں بچے پر اسلام پیش کرنا صحیح ہے. اس کے بعد جب کتاب الجہاد میں پہنچے تو ترجمہ منعقد فرمایا کیف یعرض الاسلام علی السبی, پہلے استفہامی ترجمہ منعقد کیا اور عرض اسلام کو ثابت کر دیا, جب اس سے فرارت ہو گئی تو جہاد میں جا کر کیفیت عرض اسلام علی السبی کو ذکر فرما دیا. میں کہتا ہوں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اصل یہاں پہلا جس ذکر فرمایا ہے وہی کتاب الجنائز کی مناسب اور جز ثانی اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ جو احادیث لے آئے ہیں ان میں بعض احادیث میں جہاں بچے کے اسلام لانے کا ذکر ہے وہیں بچے کے سامنے اسلام پیش کرنے کا بھی ذکر ہے. دوسرا مسئلہ ذکر فرما دیا اور ترجمے میں لفظ حل اس لیے لائیں کہ اس میں تفصیل ہے اور کتاب الجہاد میں مصنف رحمت اللہ علیہ یہ مسئلہ اس لیے ذکر کیا کہ جہاد میں غنیمت میں قیدی بھی آتے ہیں, والد بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, اس لیے مصنف نے وہاں عرض الاسلام علی السبی کی کیفیت بیان فرما دی. بچہ دو حال سے خالی نہیں, یا تو وہ سمجھدار ہے یا نہ سمجھ ہے. اگر بچہ سمجھدار ہے جیسے وہ یہودی کا بچہ تھا جس کا تذکرہ 20 نمبر 2 میں آ رہا ہے, یا ابن سیاد تھا جس کا تذکرہ 20 نمبر 1 میں ہے, پھر تو اس کو اسلام پیش کیا جائے گا. اور اگر بچہ ناسمجھ ہے تو اس پر اسلام نہیں پیش کیا جائے گا. اس کے بعد پھر یہ دیکھا جائے گا کہ بچہ اپنے والدین کے ساتھ آیا ہے یا بغیر والدین. اگر بغیر والدین کے آیا ہے تو وہ دارالاسلام کے تابع ہو کر مسلمان سمجھا جائے گا, اس لیے کہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا. کل مولود یولد علی الفطرۃ, جیسا کہ وہ ہریرہ کی حدیث میں اسی باب میں آ رہا ہے. اور اگر بچہ والدین کے ساتھ آیا ہے تو اس صورت میں اگر والدین میں سے کوئی بھی مسلمان ہے تو بچہ اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر مسلمان سمجھا جائے گا. جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کو اپنی والدہ کے تابع کر کے مستضعفین مسلمین شمار کرتے, جس کا ذکر آگے اس باب میں آ رہا. اور اگر بچہ کے والدین مسلمان نہیں ہیں تو پھر وہ اپنے والدین کے دین پر سمجھا جائے گا, اس لیے کہ اگر سے بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن والدین اس کے دین میں تبدیلی کر دیتے ہیں اور وہ تابع ہو کر یہودی نصرانی اور مجوسی ہو جاتا ہے. ابو ہریرہ کی حدیث میں کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودان او ینصرانہ او یمجسانہ, اب اس کے بعد یہ سمجھیے اختلاف جس سمجھدار بچے پر اسلام پیش کیا جائے گا اور بچہ کب سمجھدار ہوتا ہے, اس مسئلے میں تین اقوال. بچے کے سامنے اسلام پیش کرنے کا مسئلہ مثلث الاقوال ہے. امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد تو فرماتے ہیں اس کو اسلام کی دعوت دی جائے گی, اسلام پیش کیا جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کو اسلام نہیں پیش کیا جائے گا, البتہ اگر وہ مسلمان ہو جاتا تو آخرت کے بعد میں اس کو اسلام بالاتفاق معتبر ہے. اور دنیا کے بارے میں اختلاف ہے, مثلا میراث کے سلسلے میں اس کا اسلام معتبر ہوگا یا نہیں, اس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام یوسف محمد, امام احمد فرماتے ہیں اس کا اسلام بھی صحیح اور خدا نخواستہ مرتد ہو جائے تو عبت بھی صحیح. امام شافعی ظفر اور امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں نہ اس کا اسلام صحیح نہ اس کی عبت. نمبر تین, امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اسلام تو صحیح ہے اور عبت صحیح ہے. جو لوگ صحت اسلام کے قائل کہتے ہیں بچے مسلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کا اعتبار کیا, سیدنا علی رضی اللہ عنہ عمر ہی میں مسلمان ہو گئے, حتیٰ کہ اس پر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے سبق تو تم گئی اسلام تروا غلام ما بلغ تو حوانہ علمی. رواہ ابن دریر کی امالی وہ من طریق الحیرتی. لیکن جو حضرات کہتے ہیں بچے پر اسلام نہیں پیش کیا جائے گا اور اس کا اسلام معتبر نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں رفع القلم عن السبیل بالعراقی, جب بچہ غیر مکلف ہو اسلام جو اعمال تکلیفیہ کی اصل بنیاد ہے اس کے سامنے کیسے پیش کیا جائے گا. اور حضرت علی کے قصے کے امام حلیمی نے دو جوابات دیے. ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت علی کے ساتھ یہ واقعہ خاص ہے, اور دوسرا جواب یہ دیا ہے ممکن ہے علی رضی اللہ عنہ غلام سے بالغ نہ ہوئے لیکن کسی اور طرح سے بالغ ہو گئے اور ان کو ایلاد پر قدرت ہو. اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ بچہ عاقل کب سمجھا جائے گا. ابو بکر ابن ابی شیبہ کہتے ہیں جب 5 سال کا ہو جائے. امام احمد ایک روایت میں اور بعض انبیاء کہتے ہیں جب 7 سال کا ہو جائے. ابو القاسم فرقی حنبلی کہتے ہیں جب 10 سال کا ہو جائے. اور اکثر حضرات فرماتے ہیں اس میں سن و سال کا کوئی اعتبار نہیں ہے. امام ابن منذر نے یہی امام احمد سے ایک روایت نقل کی اور حنفیہ کے لیے قول ہے. اور اس قول کا حاصل یہ ہے کہ بچہ سمجھدار ہو جائے. کب سمجھدار ہوگا؟ حنفیہ کا ایک قول یہ ہے جب وہ اپنے منافع و مذاق